پیر او با ضعیفا نرمی او با سپکی نا فجعلنا فی قرار مکین نبیا منگا اسار کری دی دا او با فی قرار مکین پیوزے مضبوط کی قرار پیوزے مکین مضبوط یا فی مکان قرار مکین قرار مانا پیوزے مضبوط کی الى قدر معلوم تر یو وقت مقرر پوری فقدرنا نبیا منگ اندازہ اکرا جدید پیداش فنیم القادرون نو خستق اندازہ کونکیو بلا مانا دا اوبا منگا اصار کرے تا مضبوط زیکی الى قدر معلوم تر یو وقت مقرر پوری فقدرنا نبیا منگ اندازہ کرل آزاد دی بن آدم فنیم القادرون سخقد خو اندازہ کونکیو اندامون دا بن آدم سخیستا جوڑ کرے دا من ویلو یوم ذل المکذبین علم نجل عبد کفات این دا گرد لما دا ازمکا کفاتا جمع کونکی احیاء اند جندو ومواتا او دمرو تفسیر قرطبی لکی دلتا تزم الاحیاء على ظهورها والاموات فی بطنها اے دا جمع کئی جندی پس باندی پشا او مری پخیتا دمرو زی دزمکی دن ندی او دی جوندو زی دزمکی نبار دی قرآن پاک وی انو دی جوندی پزمکا کی خودا دی خلق جوندی پزمکا کی خودا امواتن احیاءن جوندی و امواتن مرا دی جوندی پورتا دزمکی نا اور مری لاندی دزمکی نا علامہ قرطبی ذکر کئی اور دارنگ ابن کثیر صاحب ذکر کی دے سکے اللہ ابن کثیر ہم دے سکے دا مسئلہ بیان نہیں دا دے ذکر کے گورا قال شعبی بطنها لامواتکم وزارها لأحيائكم امام شعبی وی بطنها لأمواتكم وزارها لأحيائكم خیط دزمکی استاسو مرو دی پانا دا او شا دزمکی استاسو جندو دی پانا دا وجعلنا فيها رواسیا امانگی خریب دزمکا رواسیا غرونا شامخات اچت اچت شامخات اچت شامخات دنگ واسقیناکم سکو پتا سباندی ما انفراتا او بخوگی ویلو یوم ذل مکذبین حلاکت دے پرز دا قیامت لپاد درو جن گرن کو انتلقو او بیلشی مشرکین ہوتا انتلقو زی الاما پر طرف داغا دوزا کنتم چوائے بھی تکذبون چتازو پاگی درو جنوالے کو انتلقو زی الا ذل پر طرف دا سورو زی سلاسی شعبن چدا خاوندان دا دریو ڈالو دی خاوندان دا دریو ڈالو دی زی سلاسی شعب دا سی سورے چدا دریو ڈالو دی زی سلاسی شعبن چدا سورے دا دریو ڈالو دی سمانا اشارت شدت تا سوری تا شدت تا لگی تا چی جانم نا بدا لگی راو دی کنا نو نحاس تیزے سرا نو ناسا پا خوبا یووی بیا بر اب تقسیم شی لگے یو شیر لگے برس بشی کا نا جہنم نہ خوب شدت سر راوزی چراغ برا بیا اب تقسیم شی الا ذل پر طرف دا سوری زی سلاسی شعابن چی دے دا سوری خاون دا دریو شاخو خاون دا دریو ڈالو لا ذلیل ند سوری کا ان کے پا حقیقت کے چتا تا فیدہ تے واخلے ولا یغنی من اللہب اور ندا ذل فیدہ ورک ان کے من اللہب اے من شرر اللہب داغا بسر کدا اور شر دا اورنا من شرر اللہب دا شر دا اورنا ندا شر دا اورنا بچ کولشی اور نبدلت سور درکی سور ندے چتوائی چیزا سوری کے با ناستے ما لا ذلیلن ندے پا نفس الامر کے دا سورے چی تابانی سورے کری ولا یغنی من اللہب اور ندے دا ذل سورے چتا لرب بچ کی من اللہب اے من شر اللہب اگر شرارت شغلو دا اورنا تا دا شغلو دا اورنا میشی بچ کولے از بعض علماء کرام فرمائے چی دا زی سلاس شعبین دا دا جہنم دا لگے نا دا دخان دا پدریو حصو والے تقسیم دے زکا چی انسان دا حلاکت دری علامات دی یو قوت غزبیہ وی او یو قوت شہوانیہ وی او یو قوت وہمیہ وی قوت وہمیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانی دا دری قوت دی او تیسر سڑے تباہ کی گی کرچ دا صحیح نہیں ٹھیک شو قوت وہمی زیاد شی غزبی بانی عمل شی قوت شہوانیہ بانی عمل شی دا دری قوت دا انسان دا ہلاکت تھی جہنم اور بم پدری حصو تقسیم شی اللہ اکبر سو کوئی گورا حس خیال اور وہم دری دے حس خیال وہم دری دے جہنم دا لگے چلے دام پدری سانگو با تقسیم شی خستہ قول دا چلا تقسیم دریو طرف دریو باندے تالی وجد شدت نہ دے سخت تیز بھئی او گر بھئی دک بھئی نبارا با تقسیم شد دریز ہیں انا داور چلے ترمی وشتل کئی بے شررن پا بسر کو موتا بسر کی ہوئی شغلا بسر کی کل قصری پشان دا بنگلو ترمی وشتل کئی بے شررن پا بسرو کل قصری چپ شان دا بنگلو دی پشان دا بنگلو دی دا بنگلا نا غٹا بنگلا دا جہنم دا اور سپارٹی بسر کی دم را غٹ لکا دا بنگلے دا فما زنو کا اللہ دا بیا با دا سخی آلی پاگا غٹ غٹ سپارٹو چپ کی پرتی او چا مانا دا قصر کر دا لرگی لکا سراج المنیر لکل دی پی ترمی بشار رینا وشتل کئی پا بسرو کل قصری پشان دا مندانو دا لرگو دا غٹ غٹ سیوینی غٹ غٹ لرگی دا اونی دا ویخون برغنڈی دا پشان دا برغنڈو دا اونو غٹ غٹ برغنڈی او عام ترجمہ بنگلی کل قصر ابن کسی لکی کانو گویا که دا بسر کی جمالتن اخان دی صفرن زرد بے مہارا زررنگی بے مہارا عرب دا تور سیز تشبیب صفر سر بور کولا خان او جمالتن اخان سر تشبیب پا غٹوالی که دا او صفر مانا بے مہارا زر بے مہارا اخان چکل روانی کن مہاردار وی یو بل پسیوی او کل چگا پڑے والا اشلے تو بیاد بھی پورتکی گا را لگی دا تو پونا وی کنا مست مست ندیبم چی دا جہنم دا اون دا بسر کی رازی تو بے چی گویا که دا اخان بے مہار دی اخان بے مہار دی دا غٹ غٹ بسر کی یو بل پسی برا غرزی ویلو یوم از المکذبین او بیلشی ورطا هازا یوم دا رز دا لا ینتقونا دا یو داس رز دا لا ینتقونا چی دیب خبر نشی کولے ولا یوزن لهم اجارت پر ورنکرشی فیات زرون چی دی عذر اخبر پیش کی عذر پیش کی اجارت پر ورطا نمیلاوی گی او نو تو خوبیوی خبری خوبیوی نو چی خبری وی نو سنگا با خبری کی مگا مخی سال خبر اکڑا یوم لا ینتقونا اے نتقن یفیدهم دا سی خبری بنا کئی چی دوی را پی فیدہ ور کرشی ولا یعزن لهم اجاد پلور نکرشی فیات ازرون چی دوی عذر پیش کی عذر مقبول عذر مقبول بنیشی پیش کولے اسی خوب ہوئی کنا نور عذرنا بوئی چو اللہ ربنا ما کننا مشرکین یا بوئی لو تنیا تم واپس کا وغیرہ وغیرہ طول عذرنا بوئی چلو یومن دار از دا لا ینتقونا چو دیبا خبری نکی کمی خبری آ خبری دا فیدی ولا یوزن لهم او جات پور نکرشی دوی تا فیات زیرونا چو دوی اوزر پیش کی دا سی اوزر چی قابل دے تباروی ویلو یوم از المکذبین حاز آیوم الفصل او بلشی دوی تا حاز آیوم الفصل دار از دا فیصلی دا یعنی دا قیامت جمعنا کم منتاسو جمع کری ہے والاولینا اورم بنی ستاسو ستاسو اول اغمی طول جمع کردی نو اس طول چی جمع شوئے فینکانا لکم قیدن پس کی چرویل پارستاسو سو چل دخلاسی فقیدون نخلاسی چل دخلاسی او کئے عام ترجمہ دا قیدن کی ویل پارستاسو سو چل دا مدافعات او چل دخلاسی دا عذابنا فقیدون نارا چل او کئے زان خلاصول شنو که چل یا دا کلام دا پیغمبر علیہ السلام دا مشرکینو تا فین کانا لکم کی قیدن پس کے چرویل پارستاسو پس رکی زما خلاف شا سازش فقیدون اوکے زما خلاف سکوئے خرنبائی دوار ترجمی مفسرین کر دی خرنبائی خدا ویلو یوم ایزل المکذبین ان المتقین بشارت ان المتقین فی ظلال بشک متقین بی پسورو کی وعیون پچینو کی وفواکیا اپمیو مما دغسیز یشتوون چی دی غواری خواش کی کلو بیل شور تخری وشربو اسکے حنی ان پو خوشال سرام بما کنتم تعملون فصدق نیک اعمالو چی دنیا کبا متاسو کول انا کذالکا نزل محسین بشک منگا دغرنگی بدلی ورکو مخلصانو تا ویلو یوم ذل مکذبین کلو خورے وتمتعو دا زجر دے کلو وتمتعو دا زجر دے پا دنیا کی منکرینو تا کلو خورے اے منکرانو وتمتعو واخل نفع خلیلا لگا زکا جی دنیا لگا دا انکو مجرمون تاسو مجرمان یے مجرمان یے نو لگا دنیا لگا دا نو لگا نفع واخل ویلو یوم ذل مکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لِلشَّدِيدِ دُنْيَا كِ ارْكَعُوا رُكُوعَ كَيْ آغا چا سرا چ پمس کی رکوع دا لا ارْكَعُوا رُكُوع نہ کی بلا مانا ارْكَعُوا رُكُوعَ كَيْ صاحب صرف مرگتیا کی لا ارْكَعُوا رُكُوع نہ کی یا رکوع میں عاجزی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا أَرْكَعُوا لِلشَّدِيدِ عاجزی کہ اللہ تا لا ارْكَعُوا اللہ تا عاجزی نہ کی ویلو یوما ازل المکذبین پس علاکت پدا رز لپاد دروجن انکو دا دینا فبی ای حدیث پس پکم یو پیغام بعدو پس دی قرآن یؤمنون راوڑی بدو ایمان ہر کچ دمر معتبر او واضح دا دلائل نڈک کتاب قرآن موجود دے چاہو ہدایت کاملہ دے او چدا سبب دا ایمان دا دی جوڑ نشہ دیو بیا پا کم کتاب ایمان راوڑی. سورت مرسلات امتیازات. سورت مرسلات ممتازو پا صفاتو دا هواگانو چاگت پینزه دی مرسلات آصفات تیشو کنا او دا ناشرات و فارقات و ملقیات. سورت ممتازو پا اسم دا قیامت سرا چی یوم الفصل دی. سورت ممتازو پا ذکر دزمکی کفاتن سرا نجر از کفاتن چه دزمکا کفات تا اے جامید احیاء و دا اموات تا. سورت ممتازو پا ذکر دا قیامت او عذاب قیامت چاگر تقسیم کرو زی سلاس شعابین سرا ایا بشررن بشررن کل قصر کانو جمالتم سفر. ممتاز په ذکر د شغلو د جهنم چې تشبیه ورکړي او خانو سره تیشوا جمالتم سفر او تشبیه ورکړي وا هغه شرر په بنگلو سره په دې باندې صورت ممتاز و. صورت ممتاز په ذکر د ویل لزلا لپاره منکرینو بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة النبأ مصحف ترتيب کی 78 اتاویا پس سورة المرسلات نا نزولی ترتیب کے اتیا نمبر دے پس سورة المعارج نا سورة النبا ذکر وی نبا آیت نمبر دو کے عن النبأ العظیم ذکر دے پدی لحاظ سرا سورة موسوم کا پا نبا سرا ربط دا سورت ما سبق سرا بس دی کہ آسان رب ہر دویم سورت چلے داد رمبنی سورت تفصیل ہے بس دا آسان ربت ہے سورہ نبا تفصیل دا مرسلات تھے سورت مرسلات کی آیت نمبر 13 کی تاویل ہو لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ بس آلتا یوم الفصل ذکر ہو دلتا آیت نمبر 17 کی دا یوم الفصل تفصیل دے ان یوم الفصل کان میقاتا دارنگی سورت مرسلات کے دا ذکر ہو وجعلنا فیہا رواسیا شام خات منگ پا دیزمکا لوی لوی غرونا پیدا کری دی دلتا آیت نمبر 20 کی بوئی وسیرت الجبال فکان السرابا قیامت نخو کے بدائی چی دا لوی لوی غرونا بختم شی حالتا تاسویلو دیر شم نمبر آیت کی انتلقو الی ظل ذی ثلاث شعاب دلتا وی ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا سورت مرسلات رسل اختم کے تاسویلو کلو واشربو ہنی ام بما کنتم تعملون او بیل شدوی تا چھ خریس کئے پا مزی مزی دلتا داغی تفصیل دے سورت نبا کی داغی تفصیل دے کأسن دہاقا وکوائب اطرابا وکأسن دہاقا لا اسمون فیہا لغوم ولا کذابا سورت مرسلات کے 35 نمبر آیت کی وہ ھذا یوم لا ینطقون دلتوی لکی گی با یوم اتدرشم کے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا تکلمون گویا کہ ہر صورت نے آسان مسئلہ دالا اللہ کریم دیتا ہو ما دوارا پا قرآن پوہ کی نو آسان خبر دا چی دین رسط جی کم صورت راجی دا ما سبق صورت تفصیل خلاصہ دارنگی مخ کی صورت کے زجر ہو پا تکذیب باندے زجر ہو پا تکذیب دا قیامت دل تا زجر دے پا تساؤل دا قیامت تساؤل انکار کوئی بیائیو بنا تا پسونا کہا جی کلبی کلبی سورت مرسلات کی لزل ویل راغلو دل تا لس نعمتو نا بیانی گی چپائی کی مشترک دی امراء و فقراء دے دنیا ٹول او دا لس نعمتو نا پا دنیا کے ٹول شرک دی او پا آخر کے وصر مسلمان تور کرش دعوی دا سورت تا اثبات تا قیامت سرد نفی دا شفاعت قاہرین خلاص دا سورت سورت کے دری امور دی اول شپارس آیتنو کے انعامات عشرہ بیانی گی بیا ان یوم الفصل نواخلے تر آغا دیرشم نمبر آیت پوری تخویف اخروی اور ان للمتقین مفازا ناخرہ پوری بشارت اے پسورت کے دری امور انعامات عشرا اور تخویف دنیوی اخروی اور بشارت پاخر کے نفی دا شفاعت قہری عم يتسالون دسنا تپوس کے دوی دیو بلنا اصل کی عن ما دے گا نا عم يتسالون دس سیز پبارکی دوی دیو بلنا تپوسو نا کئی دا توبیخ دے مشرکین بوی قیامت دے چاوی نش دے عن النبا العظیم جواب تپوس کی پبارا دلوی خبر خبر لوی خبر شغل قرآن دے یو دے پس دا سو کوئی ساحر دے دا سو کوئی اساتیر دے سو کے مفترا دے عن النبأ العظیم تپوس کے دے یو بلنا فبارد لوئی خبر چگا قیامت تے فبارد لوئی خبر چی قرآن دے اللذی اغا لوئی خبر ہم فی مختلفون چی دے پائے کے اختلاف کن کی سو کوئی قیامت نشتے سو کوئیشتے خلق رضو دے پارشتے اے لغوان دے رضو دے پارشتے اسشتے نا اور کفار بیچ مرد اشتے نا نشتے دے یہودی شتے خوشتے ہمگل دوزخ نشتے کفار بیچ دسر نشتے نا کلا رضیا سمانا دا اختلاف نو پکار تی نبہ عظیم نہ انکار نو پکار سیعلمون زد چمعلوم بکدی حقیقت دی خبری سمک اللہ سیعلمون بیادر توی ما کلا نو پکار اختلاف دیلوی خبر کی قرآن و قیامت سیعلمون زرد چی دی خلق تو معلوم شیخ پل انجام علم نجل الارض و محادا اس دلائل اقلیہم دی او دا نعمتون عشرا ہم رنبے علم نجل الارض و محادا آئین دا گردو لی منگ دازم کا گوڑی دلے والجبال او تادا آئین دا گردو لی منگ دا گرنا او تادن می خونا وخلقناکم ازواجا منگ پیدا کرے تاسو جوڑے جوڑے ازواجا جوڑے یعنی نرو مادا ازواجا جوڑے خوبت ازواجا جوڑے جنتیان دو زخیان وجعلنا نومکم سباتا من گردو لی خوب ستاسو سباتن آرام دا بدن خوب سرا نعمت عظیم دے بدن آرام ملائی وجعلنا اللیل لباسا منگا گردول دشپ پردا شپ تیاری پائے کے پردا ہر شے محفوظ پرد کے وجعلنا النہار معاشا منگا گردول دا دارز معاشا وقت دا گٹ دا روزے وقت دا گٹ دا روزے روزی ٹکر دی خلق ہوئی کہنا بس سو کو جناب دا روزے ٹکری دی معاشا وقت دا گٹے تفسیر قرطبی لکھی وقت معاشن وقت دا گٹے آو رز وقت دا گٹے دا سو گٹا گٹ لٹے سو قرآن لٹے سو گٹی گٹی لٹے گا نا سو گٹی گٹی لٹے گٹی گٹی پہ جنگا یو گٹا دا نفع دا بل گٹا پز مکی کی جبرتی سو گٹی گٹ لٹے سو گٹ لٹے چی قرآن دے وبنینا فوقکم او منگا جوڑ کر دی لپاس استاسو سبان شدادا وہ اسمانو ناگ مضبوطا شدادن کلک کلک وہ اسمان ندینو کلک وجلنا سراجا من گرزول دا پاسمان کی دیوا وحاجا پرقیدن کی سبحان اللہ سراج نفسی دیوی توی چرنا کی وحاج اگا دیو دا چرنا سرسر پائے کی سوزش او تپنوی تب سراجا اے دیوا وحاجا پرقیدن کی سرد وجود دا تپشنا وانزلنا اوورمگا من الموسرات دا ورزنا موسرات ورزی نچوڑون کی دوبو ما ان اوبا سجاجا توی دن کی سجاجا دا سجا ندے سجا توی دوتا وی انما یا سجو سجا مشکات کے چاویلی حدیث کا نا فاطمہ بنت جحش روایت دباب الاستحاضت کیو انما یا سجو سجا تویی گی پتویی دو سرا خوشگنا یا شاہدیس لین اخرج بی باران ولی ورو لین اخرج بی چوبا سمنگا پسو دا باران حبا دانی و نباتا اور گیا سبحان اللہ زرغنی واخ گیا گانی و جنات باغیچے الفافا گری گری الفافا ڈک گر گر باغات گر باغات دل پر انعامات داغ انعاماتی کہ دنیا کی ہر امیر اور ہر غریب پدی کے مشترک دے دا دنیا ہر کافر اور ہر مسلمان پدی کے مشترک نفع اخلی خدا نعمتنا چی دی دا پا آخرت کے بخاص مؤمنین دی پاری ان یوم الفصل تخفیف قیامت ان یوم الفصل بے شک رس د فیصلے چدا کان میقاتا دیاغا وقت مقرر لپار د خلقو میقات وقت مقرر یو وقت دی چاہے زمان بانی اطلاقی میقات نفس زیر چی داغین تجاوز ممنوع دے میقات الاحرام وقت مقرر یوم دا بکلی یوم ینفخ فی الصور کل چی وفکر شی پش پیلے کے فتاتون افواجا بیا برازے تاسو ڈلے ڈلے افواج برازے ڈلے ڈلے برازے فوج در فوج بانی برازے وفتحت السماء او پرا بنستے شی اسمان کلاو بکڑشی اسمان اسمان با کلاو کڑشی فکانت نشی بد آسمان اللہ اللہ فکانت گورا فکانت نشی بد آسمان ابوابا دروازے دروازے غار غار سورے سورے لارے لارے دا فرشتو دا کزیدو او دا فرشتو دا خطلو وسیرت الجبال اور روان بکڑش غرون دخ پل زینا فکانت مصیبت داغرنا سرابا پڑک دشگو سرابی نہیں سرابا پڑک دشگو دشگو گل داسی رز رز بشی داسی نرے نرے بشی چ سرابا کا سراب امبکیا شگو گل پشان د پڑک دشگو سر ذرا بسر کی بجوشی ان جہنم بشک دوزخ کانت مرسادا زید دوزخ مرسادا زید سوکے مرساد ظرفی معنی دا سراج المنی لکھی مرسادا زید سوکے داد سوکے زید فرشتے پسوکے کی دی جو گا نا آ د مجرمان انتظار کی دی چکل برازی عذاب منتظر دے مرسادا زید سوکے کمین گا مورچا شنگرائے مگد شنگرائے ہوئی مرسادا شنگرانی شنگرائے دا شنگرائے کے خلق سرے دشمن تنازی پر مورچا کی مورچا کمین گا لیتو آغینا بے پاد سر کشی کون کو معاوا زیدہ پاتے کے دو لا بسی نفیا آنکو سی دن کی وئی دوی پدی دوزا کی احقابا زمانہ در زمانہ احقاب دا حق جمع دا و زمانی غیر منتحی توی سوکی اویا کالو توی خدا خبر خبر یو حقب اویا کال دے دا احقاب آدے نوکہ زب کی اویا کال شنو دی آخرت اویا کال دی نو خدای دا خیر آدے خبارحال خمان دا چا احقافن زمان شرمان کو زمانہ در زمانہ اے انتہا پورے پوچھ گنا او نہ ختمی دن کی زمانے پورے نہ ختمی دن کے وقت لا یذوقونا نب سکدا مشرکین فی آپ دے دوزخ کے بردن یخنی ولا شرابا نہ دسکلوسیز نہ شراب یہ نہ دسکلوسیز نبا یخنی وی نہ دسکلو شے بھی یعنی ابم بھیس بنی الا ہاں کی نو حمیما اب گرمی کرے شوی خود کو لشوی یش دلے وغساقا او زوی دا مجرمانو وغساقا زوی بدبودارے اللہ تم کو ساتھی جزا ام وفاقا جزان فیل دے یجزون مقدر کا یجزون جزان بدلب اور کو لکھی گی دویتا بدلد اعمالو وفاقا پورا یا قرطبی معنی کی وفاقا اے موافقاً لآمالهم دا سی بدلا چغب دوید آمال موافقوی وفاق المدارس سمانا شو موافق مدرسی جزام وفاقا اے وفاق المدارس فرجن گا نا دینا براغستی نا جزان بدلا یجزون جزا بدلا بور کلکی دوی بدلا وفاقاً پورا وفاقا اے موافقا لأعمالهم دا سی بدلا چگو دوید اعمال موافقوی اینم دا منکرین چیو کامو پا دنیا کلال جنہ حسابا چو دیا قیدن ساتل دا قیامت دا حساب وکر ربو بی آیاتنا اور درو جن بے گنز من آیتنا کذابا پا دروجن گنلو سرا تیشوا وکذبو بیاتنا او دروجن گن آتون زمنگا کذابا پا دروجن گنلو وکل شین هر یوشے افسے ناو راگر کرے دے منگا تیشوا راگر کرے دے آگا منگا کتابا پی لکلو سرا ستا ہر عمل چرے اگر اللہ راگر کرے دے کتاباً پی لکلو اللہ بھی قیامت کی فزوکو نو سکے عذاب فلن نزیدکم ہرگز نزیاتم تاسلرا الا عذابا مگر عذاب در عذاب اللہ داد توبیخ اعلان دے وی او سکے عذاب فلن نزیدکم نب زیاتم تاسلر پدی قیامت دے جہنم کے الا عذابا مگر عذاب در عذاب اللہ عذاب بانی عذاب درم مسل بشارت للمؤمنین ان للمتقین بشکل پاد موحدین مفازا زیند کامیابی دی مفازا زید کامیابی دی جنت دی حدائق باغیچے و اعنابا اور انگور و کوائبا اور انار تیونی اترابا امزولی دی دی کوائب دا کاب ندا اگر اچت زیت ہوئی لک العزم الناتی فی الوسط القدم تم کاب ہوئی نمانا کی کوائبا پیغلی پیغلی جینا کئی نو کوائبا انار تیونی نیکے گوٹائی گوٹائی پیغلی اترابا امزول ددوی اور اترابی ذکر ذکر کا چو دا امزول محبت دیر تاموی دو چی امزولی کا نا دی محبت دیر مزیداری کشر و مشری محبت دمرنی چی او سری خزی او سری دی لسو کالی یادزا دی شلو کالی او خزا دی دیر شو کالی ہاں کہنا یا خزا دی شلو کالی او خاون دی شپیتو کالی ہاں بیاد اللہ پا خیر حتیر بی محبت پر چت پر نرازی اچی دوار دی شلو کالی او دوار دی 33 سالی ہاں وکو آئی با اور پیغلی جنکے اترابا امزول ددوی وکأسن دہاقا وکأسن اور جامنا اور پیالے ڈکے د شرابنا وکأسن اور پیالے دہاقا ڈکے د شرابنا وکأسن جامنا دہاقا جڑکی دن کی پشراب شرپ شرپ ڈک لا اسم ہونا نہ باوری جنتیان پا جنت کی لغوان فضل خبرا بے فضل ہے بنا ہوئے خواہ تو خلق پہلے کہ سب بے فضل ہے ناس تھے وہ شکر نہ ہوا چھ بے فضل ہے کہنا کار کے ہاں فضل ہو خنی کہنا بے فضل خد ہے فضل خنی لا اسم ہونا فیا لغوان نہ باوری دی پا دی جنت کی لغوان فضل خبرا ولا کذابا نہ درو جناول کذاب دیکھا کس بن نہ دے چی درو لا کذابا نہ درو جنول درو جنول ان پکی نشتے چی بس کمار درو دے وے درو بوینا نو درو جنول بنی جزام میرا بکا بدلستا درب طرف ندا اطان ورکرا حسابا بی حسابا اطان حسابا اے ورکرا بی حسابا رب سماوات درب بکا نہ بدل دیا صفت تے رب سماوات رب دس مانز مکو دے وما بینہما او دے ہر اغسی چپ منز دس مکسمان دے الرحمن بدل دے رب السماوات الرحمن چا رحمان دے لا یملکونا طاقت بونا لری خلقا منو اللہ سر خطابا دے خبر کولو یوم یقوم روح پدا غرز بودری کی جبریل امین اللہ والملائکت فرشتے صفا پسفنو صفنو جبریل سے بولاڑی فرشتے لا یتکلمونا خبر بنشی کول سوک اللہ خوب پٹول باندھ حاوی سوک بخبر نشی کولے الا من اذن له الرحمن سوا دغه چانا چیزن ورکلی اغه تر رحمان د خبرو وقال صوابا دمانه یا سوک وی قالا فمانه د مزاری نو وی بده خبره صحیح درستا بلا معنی کوم لا يتكلمون خبر بنشکول دوی پا حق دا ہچا الا من مشکول لہو دے مگر سوا دغه چانا اجنا چې اذن ورکړي دی فرشتو ته لهو په حق دې من کې الرحمنو مهربان وقال اولی دې من په دنیا کې ثوابا خبر حقا فرشتي به شفاعت کوي پاک دغه چا کې چلا دی پاک ور اذن ورکړي اذن به چا پاک ور کول کېږي ثوابا چې موحد وي دویم مانا مزدری وغیر ذکر کی چی دا قال پرمان دے اعتقاد دے وقال سوابا اور عقیدہ دے حق لرلیوی و تابیر دے اعتقاد نا پا قول سر اکا ذکر چی اظہار دا قیدی پا قول سر کی گی لالک اليوم الحق اللہ کریوی چی دارز دا قیامت چی دا دارز یقینی دا فمن شاء حرسو چی غواری اتخذا ادنسی الار بیر بخبلتا مآبا لار دورتلو مآب زیدتلو لار دتلو ادنوی اللہ خبلتا رب خبلتا لار دتلو اور لار دتلو قرآن دے انا انظرناکم عذابا قریبا اللہ من اویر لتاسو یر درکی دمتاسو دے عذابنا داس عذاب قریبا چنیز دیر آتن کے دے یوم پتغرد ینظر المرء ابگر انسان ما قدمت یداو هغه اعمال چې مخې لګلې دي لاسونو دي دي ويقول الكافر او وي په دغه ورځ کافر یا لیتنی كنت ترابا هاي افسوس دي مال را چې زه شوی وې خاوري درې قول علماء لیکي یا خدا چې كنت ترابا زه خاوري شوی وې او زما باس نه وې شوی بس په قبر کې دنیا کې مردار شوی او بیا الته رک شوی او زما حشر نه وې شوی لکه انشاءاللہ سار و منگوی لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا فخیب چاوار شوی پا دیوان ازمکا دیوی کاش پا ما دنیا کزمکا وار شوی ازما حشر نوی شوی دوی متو جی کنتو ترابا حی کاش ویز خاوری ایری او ز انسان نوی کاچ زوی خاوری ایری انسان نوی خاورنا تپوس نشتے اور مانا خو تپوس کی گی دریمتو جی یا لیتنی کنتو ترابا بقول بعض مفسرین چدا حیوانات دیبا میدان حشر کی دوی حشر اشی قانون عدالت پا دیبا نجارشی بیا به دوی ختم کړی شي نو چې دی ورته وګوري به چې کوم تو ترابا هی چې په شانت دې سارو زوم نه ستو نابود شوی او نن زما وجود نه الله مونږ خو یارانو یریږو نه کنه عادی شکر عادی صدیق اکبر وی یا لیتنی الله یا لیتنی اکونو ازدن هی کا چې یو ازغی وی چاہے دا ولی صدیق اکبر با بیام دا خدای پا عدالت کی درو لکی گی او صدیق نبا تپوس کی گی دے ازگی نبا تپوس نشتے دا قیامت کی اللہ اللہ توش مولا مزین تو اگر واعظ شنیدی او رحیمست بجاست او رحیمست تو غفورست ولیکن غور کن در وصف قهار از این غور دل دانا دنیم است سورت نبا ممتازو بذکر دیو سو مسلو سرا یو دا چه تفصیل دا یوم الفصلو دیم دا چه پا دی سورت کے دا غرونو مثال پا سرابن ذکر شو دوی دریم دا چه دا جہنم ذکر پا مرسادن شوی دی جانم ذکر پمیر سادن سر شوی دے او بل پدیز سورت کی بشارت للمؤمنین فحدائقا وکواعبا وکأسن دہاقا سر شوی دے دا بل ذکر نشتی خان بل امتیاز دا دے چھ پدیز سورت کی قیام دا روح او دا ملائکو ذکر دے او پس سورت کی نفی دا شفاعت قاری اور افسوس و ارمان دا کافر پیا لیتنی کن تو ترابن سر شوی دے سورت النازعات یو کم اتیا دے پس سورت نبانا اور یو اتیادے پر نزول کے ہم پست سورت نبانا ترتیباً و نزولاً بعد سورت نبا ربط سورت نازیات ما سبق سرا دادے حالت اس بات قیامت پر دلائل سروش دلت اس بات قیامت پر شواہد و بیانی گی و نازیات غرقن سرخا پر شواہد و بیانی گی دلت کی سورت نبا کی تاوی یوم ينفخ فی السور فتأتون افواجا فبکرشی پش پہ لے کے تاسب فوج در فوج رازے دلت تفصیل دے یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یوم اذن واجفا دلت دیگه مزید تفصیل رائے اللہ دلت ویچن جان مکانت مرسادا لطاغین مآبا سورت نبا نازعات کی شپک درسم کی رازی وبرزت الجحیم لمن یرا فما من طغا واصل حیات تد دنیا فین الجحیم ہی المعوا دلتا دغی مزید تفصیل دیں حال تتاویلو ان للمتقین مفازا متقیان دی پار زیدہ کامیاب ہے دے فدی سورت کی وئی فین الجنتا ہی المعوا جنت زیدہ زیدہ پاتے کے دو دنے کانو دیں تیشو گانا دا بس تفصیل کا آسان خبر آنا خلاصہ دی سورت سورت کی اول پینزہ آیتوں کی اس شواہدہ ہے اس بات کا قیامت پر شواہد ہو دا فرشتو بیا شپگم آیت نواخلا نو تر آغا سوالسم آیت پورے اس بات کا قیامت تخویف اخروی حل اتا کا حدیث موسیٰ نواخلا تر ان فی ذالک العبرت لمن یخشا دیو نہایت مرتد اور عاصی نافرمان دا اللہ دغی ذکر کی چا فرعون دے بیا بل رکو انتم اشد خلقن اخر کر درے مسئلے دلائل دا توحید اولن اثبات تا قیامت تخفیف اخروی ثانیاً بشارت للمؤمنین سالی سن باز اور آخر کی تقلیل او تحقیر دنیا دنیا سی شرے تو بیال تک یقین کی چلم یلبسو الا عشیتن او ضحا اللہ اللہ دا دنیا ڈیرا لگا تھا نا دل تمنگا ڈیر اگتا کھڑے دا ڈیرا لگا تھا والنازعات غرقا گور کے دا قسم مانشی کا نا قسم زبردست تباس کو ماں دا قسم چون مان کو والنازعات غرقا قسم می دی پاغ فرشتو چ وقتن کی دی روحن دا کافران لرا غرقن بسخت سرا فرشتو مان قسم دے نو پا مخلوق والے قسم دے والے پا مخلوق مان چ قسم حرام دے خطا دے پا رہے اللہ کریم خدا قانون بالا تر دے بس دے میں خبر دادا جدید یو مسئلہ اگر دا چی دا والنازعات دا قسمون ندی دا بطور شہادت دے اللہ چی دا مخلوق بانے قسم خوری دا دا گواہ پر صورت کے شہادت پر صورت کے اگر نا چی عام قانون یا لکی او سڑے چی بچا بانے قسم خوری دغه نه د خوف او د شرط نه کوي الله دا قسم په مخلوق به طور شهادت ده لکه شاور الناس فرمای یو عاشق کو قول وای قسم بلب می گونه تو و زلف شب گونه تو که تو محبوب دل ربائی قسم قسم بلب می گونه تو شوندس لري قسم بلب می گونه تو و زلفی شب خون تو کہ تو محبوب دل ربائی استاد تور زلفنا خود سر شندونا قسم می دی چھتا زمان محبوبی دا شہادت تی شہادت تی استاد تور زلفنا قربان شن استاد سپین مخنا قربان شن دا سی ہوئی کن غلط دا بطور شہادت تی قسم بلب میں گونے تو و زلفی شب گونے تو کہ تو محبوب دل ربائی مدا شہادت دے والنازعات غرقا قسم دی یعنی شاہد جاغ فرشتی چرا کاگی روحنو دا کافرانو لرا غرقن سخت سرا اللہ والناشتات نشتا اور شاہد دی اغا فرشتی چی پرانزی غٹو لرا نشتن پا آسان پرانستلو سرا اللہ علماء کرام صوفیاء اعظام دو حالات تشارہ دا کافر روح چی دے گا نا کافر روح دا جس وقت کی ملائک راو باسی دا سی شدت اور سختے سر راو باسی تا با حدیث مبارک وی لی تا با حدیث مبارک وی لی کنا سنگا لکہ دا غنیدار سیخ چی پا قلم او پا نلائک نل کی دنکی او بیار آخی یا غنیدار سیخ چی پا لمدو مالو چکی خخ کی بیار آخی غنیدار سیخ پی جانے پا خواب خلق و چیلم چیلم بینا کور کور چی بے کور اگا سخاو با بچی راخ کر دیکھ دیدی نل صفحی دی پاس اس پنی سیخون ابو چگیر تا با دردو تا ہاں آئے کہ دس آلات جوڑو چاہے سر باغ لڑکے یا نل بے غصہ گنے دار ہوا تو ہے اس دا سکھ گنے دار چپ مالو چکے حق کی بیا مالو چلام دکے اور چپیا دیا گی نا راؤ باز سمر شدت ہوئی اور تو مسلمان روح چوزی کا نا حدیث کی راضی لکے وہ مشکیزہ ڈکا تھا تو وہ بونا مشک ڈک تو وہ بونا رہے اور تا تڑلی اور دیاگی نے یو ساز کے تن ٹکس ہرتاش اب کہتا ہے چل مؤمن یمو تو بھی بیر کلی جبی نارا چی بیا حدیث ہوئے دا چانا انا غاو دا تحل کی اسران دا کنا یمو تو بیر کلی جبی خویا و شدت معمولی شدت تی یا دا علامہ دا بیر کلی جبی علامہ دا یا بیر کلی جبی نما اند الموت ندے قبل الموت تی زن خلی ورکلے تو رز با قرآن تناس خلی ورکلے تول رز بے عبادت کو خلی پی راغ لے شپے بے خوب نکو تاجد تولارو خلی پی راغ لے المؤمن یموت بالقل جبین فا اعمال و محنت مانی مری حدیث مانا دارا لان بے پوتا خواہ اللہ خواہ والناشتاتی اس مانا والناشتاتی او پرانزی غٹو لرا فا اسانے فا اسان پرانز تولو سرا ایک ورہ دا غٹو لرا گوٹا بھی نہیں کہنا دا گوٹا اس دا گوٹا چپرا سنگے جدا شا دیکھ اشارہ یسر تا چھ فرشتی چکر دا مسلمان روح باسی دا سی لکا سوے چھ گوٹا پرانسی بس دا روح دیکھ دن نو نورا واغلی دن نو راکا یارا اب یا خبتا حدیث دے بن واجیوی لی کہنا سنگا دے اخرجی ایتوہ النفس الطیبہ کان فی الجسد الطیبہ اخرجی الی ربک اللہ توزا اللہ دے واش اے ربک او چکالا اسمان تے خیجی نو ہر اسمان کی ورت استقبالی ولاڑی مرحبا مرحبا بالنفس الطیب مرحبا بالروح الطیب بکیت مبارک سبحان اللہ والسابحات سبحا اور شاید دی اغا فرشتے چلامبوئی لامبو وحل سابحات سبحان لامبو وحی لامبو وحی لامبو وحل اشارت اللہ حکمنو کے اجابت کی پر سرعت سرا حلق شرح پر دریاب کی لامبو وحی کہنا نو آلتا سستی دیو کنا سبا کہیں زیب پر مخا آلتا خبا لامبو بوائی نو علم منزل تنسی نو دیکھ اشارت ستا لامبو وحی لامبو وحل یعنی دا اللہ حکم اجابت کی خط تیزے سرا خط جلتے سرا فالسابقات سبقا بیا سبقت کا ان کی دی یوبلنا سبقت کول سبقت کا ان کی دی یوبلنا سبقت کولا اے مخی کی دن کی دی یوبلنا مخی کی دل مخی کی گی دی یوبلنا مخی کی دل منڈے ہوئی یا خدا شرل اللہ تو حکم تعمیل تو یوبلنا مخی کی گی یا خطیب سے لکھی شربینی سابقات سبقا یو بلمخ کی والے کئی پر روح دا مسلمان سر جنت تا او مسلمان روح چو آخلی نزید پر مخی مندی وی رسوائے وی مستر رسوائے سبحان اللہ سبحان فل مدبرات امرا بیا شاید دیاغا فرشتے چی انتظام کون کی دی دبازی کارونو فل مدبرات امرا انتظام کون کی دا کارونو دی او دا ترتیب سر نازی صفت چا دے ملک ناشتا صفت چا دے ملک سابحا صفت چا دے ملک فالسابقات نمدبرات صفت فرشتو دے بعضی علماء لکا تفسیر کبیر یا بعضی علماء لکا تفسیر بیزاوی اگر دیدے کلی کی فالمدبرات امرا اے ان نفوس الفاضلہ اگر نفوس فاضلہ اگر تدبیر دا نظام کئی مانا نیکان خلق تدبیر دا نظام کئی نزکر پاغا ملیش سے ابو کہا زکر ادب خبر کو اے پخپل کتاب کی ہوئی چی دا ولیان کو تصرف کے پشان دا بربندی توری دی ایو دمیرون آداء اہم دے و ینصرون اولیاء اہم دے پس مدد کئی کہنا او بیزاوی لکل دی رو را فل مدبرات امرا اے ان نفوس الفاضلہ او امام راضی کبیر ام لکھ لی اس بس سکے اول جواب در تکوم چکم محققین تفاسیر دی اگی لکھ لی چھ مراد دا مدبرات نفرشتی دی بیاد لی تدبیر باز در تکوم بعد از تدبیر باز تدبیر نفستا زبیات تا دی قاضی بیزاوی حیثیت در تخیم پا دی مسئلہ کی نو تفاسیر لکھ لی چھ دینا مراد فرشتی دی او دا تفسیر سراج المنیر خطیب سیب لکھی فالمدبرات امر اے الملائکہ تدبرو امر الدنیا اے تنزل بتدبیری ہی تیشو گنا مراتن فرشتی دی چا تدبیر دا امر دنیا کی چھ نازلی کی پر تدبیر دا دی امور سرا وقال ابن عباس المدبرات ای الملائکہ ابن عباس سیبوی چھ دا فرشتی دی وکلو بی امورن مقر کرشیو دی پا کارون سرا عرفهم اللہ تعالی العمل بها چل اللہ ورطا خودنا کردا دا عمل کول پا دی کارون باندی تو اس پوش وائے دا معلم التنزیل ام لکل دی دا تفسیر قرطبی ام لکل دی اے دا تا خبر امام ماوردی ذکر کردا سو المدبرات ہی الملائکتو چی دین مراد فرشتی دی او ام تدبیر سے گئے وکلو بی امور مقرک رشیو دی پکارو مسرا عرفهم اللہ تعالی چلا ورت خودل دی خودنا کسش العمل بها چه پدیبانی عملو کئے مانی بانی پوش علماء اکرام مراد فرشتی دی اور تا فرشتی کارونا کئی اگا کارونا چه اللہ ورت خودنا کری دا قرطبی کم دا غسی لکل دی معلم التنزیل کم دا غسی لکل دی علامہ ابن کثیر صاحبم لکی جدی اطلان دی ما سکا 315 صفحہ جل اتم دی وی وقال مجاہد واتا وابو صالح والحسن وقتادہ حسیر ہی الملائکہ دا فرشتی دی زاد الحسن تدبر الامر من السماء الى الارض ٹھیک شوان یعنی بامر ربها عزوجل ولم يختلفوا في هذا فدیکھ دے چاہ اختلاف نشتا دے دا فرشتی دی دا نفوس فاضلہ اے عمر مراد دی دا فرشتی دی او فرشتی دا غیر ڈپٹی دا آئی فرشتی کار کے برسو کار نکے تفسیر بحر محیطم دا غزے کے لکی فالمدبرات قال ابن عطیہ لا احفظ خلافا انها الملائکہ دا فرشتی دی نور سگنی دی خواہ دا فرشتی دی بارہ حقیر و تفاصیر لکلی دی چی دین مراسلی فرشتی دی دا یو تفسیر دی او دا تفسیر دی مفسر نم دی الشیخ محمد محمود السواف او دا صرف یو جل کے دی بس سورت فاتحہ اور دیشم سپارا بس دا یو تفسیر ملائی گی نورنا دیدی تفسیر جل دے اب یو دا یو جل دے سورت فاتحی تفسیر دے بکی او دا دیشم سپارے دا محمود سواف تفسیر دے دے لکی افل مدبرات هم الملائکتو یدبرون امر العباد بی امر اللہ سبحانہو فی حاضر دنیا اسان شو دلته یو نری و نقطو لیکه زده ته بیا پاس کوما خود تفاصیل نظان خلاص کو کنه عبارتونو نظان نخلاصو عبارتونو بیاوی فلمت و اجمعو هنا دا طول علماء اتفاق المدبرات امرا هم الملائکه بیا کی وای چې فرشتو ته نسبت ته تدبیر چی شوی دی آدوی متبیری خودی کنا وی و نسبت تدبیر الی الملائکه نسبت مجازیت نسبت ته تدبیر فرشتو ته نسبت سره مجازی دا محمود صواف لیکلی دی دا حاشیه جمل علی الجلالین دی لیکلی په خپل سلورم جل کې 378 کې لیکي ان الملائکه هم الملائکه توکلوا بامور عرفهم الله تعالی زوجل العمل بها باخر کې لیکي فالمدبرات امرا نسبت التدبير الیها مجاز نسبت التدبير الیها مجاز نسبت التدبير دوی ته سره دا مجازي دي نسبت التدبير مجازي دي مسله خلاص مدبرات نو صبر دي فرشته او نسبت التدبير چې فرشتو ته شوی دي دا نسبت کم نسبت دي مجازي بس نور زباس کوم در تاخير کې بیان چوره خلاصو درته ذکر کوم کچھ کم تفاصیل لکلی دی لکا امام رازی شا یا قاضی بیزاوی شا قاضی بیزاوی بے شک لوی عالم ہو دیکھ شک نشتا رہے لے لوی عالم ہو امام رازی لوی عالم ہو علماء لکی چپ دی باندی دا علم کلام او دا فلسفیت زور اور غالب ہو ففن دا حدیث کے دمر مہارت نو چھ سمر مہارت دا ابن جریر ہو سمر مہارت ابن کثیر سمر مہارت دی قرطبی دمر مہارت تو فن دا حدیث کی دوی نو لیکن فن رجال دے کنے یار بعض دا سے فنون دی چی سڑے پکن خطی نو پا فن دا حدیث کی دی مہارت نو نو دی لپار آغی چی ذکر کے نفوس فازنہ بیا پہ استدلا کر چی حدیث کی رازی اذا اعیتکم الامورا فعلیکم بی اصحاب القبور دا حدیث ہم پیش کر دے حالانکہ دا حدیث موضوعی دے دا حدیث موضوعی دے مولانا عبدالحی لکھنوی پر مجموع فتاوی کے لکھی دا حدیث موضوعی دے الاثار المرفوعہ کے عبدالحی لکھنوی سے لکھی چی دا موضوعی دے لیکن اگر تا غیر حدیث نے استدلال کر دے معلوم ہے جب فن دا حدیث کے دا آئے تجربہ نوا اما امام رازی نو حضرت شیخ مرحوم بویچ امام رازی اخبل تفسیر پر صورت احقاق لکل ہے دار پسی دا تفسیر منی دا دغی شاگرد لکل ہے نای نخمو زان خلاص کا او کتو ہے چننا لکل ہے دے نزمزل لکل ہے دے امام رازی خو مال حجت ندے کنا حجت خو قرآن دے سنت دے اجماع امت دے قیاس دے مجتہد دے نا حدیثو اور جمہور و قول چراغے چی دے نمراد ملائک دیل خبر اخلاص شو پدغی باندې علامہ مزری قاضی ثناء اللہ صاحب لکھی دا لسم جل کے دیوی وکی دا امام بغوی وی ابن عباس صاحب نا چوم الملائکۃ الذین وکلوا بامور عرفهم اللہ چل کو کنا فرن سید پہ سونا منع ہے معلوم خوب راضی بوڑا ہے انہی بالا خرا پر پروزم بے بے چھٹی چل کو خان توجہ کرنا مالا در دیچ شیخ سے بوی فرن سید پہ سونا منع ہے دن نہ پہ اگمال تو شارعہ ہو کے خونو شیخ القرآن در پنچ پیر اللہ دی غریق رحمت کی راوہ چولے اور ٹس مرحبت بیوڑو تو کیا دن ایسا احاس آئے ہائے پنچ پیر سوک اللہ سا داستی و تعلی نازن اس داستن خوب او خزی خو تعلی بنشو خزی دلے عزب ادا سے ناس مخامخ ما سے دیر امین آوان زد دیر لگو رضو شاگر دیم خما سے دیر امین آوان او پاک زمانی کے لشه القرآن طریقہ وا چه ترجمه سند بی آغا چالاور کاؤ چه چاب دور حدیث وزا کرے ما دور حدیث نو کرے آل تکانا انو مالی چه یو مرگیری تیو چه سند را واخنا یو عالم ناس نو دیخو دور بدایت دی قانون نو مستثنا دی تو دیل راونا او بس بیا ټول کتابونه چې سمره ونه مال راکړ خپل په دستخط کړ حضرت کتابونه ما ته راکړ او دا یې دستخط کړ اوس بعد مرګ ورته مخې دي محفوظ مخې مال سره قرآن پټ نه کړ حضرت شیخ باغی دستخط کرے سا خیال یاد کو ما برتا قتل نہ زت دې سخ یری تا ما هي استرو کی خله دې رو بچونا اسی وی برتا قتل خو استره پر ما در بدل ما ته عمر کرے وی عالم دوست لوی عالم جگہ سے اس لوی عالم او موږ دوار یو صف کناست ما دې تو زر ستر کی والے کته کی زم کی دیر اتی جو ول رات گوری انا زو تو سیما اسی ویل نشم چاسی در تو گورو انا سبب کی دې چ قران تو ول نہ گوری مزر تو کس طرح کرنا کرا فرنٹ سیٹ پہ سونا آو کا نیارا چلے ادکے گئے احمد ادکے دل خنے دی خان علامہ مزری لکی لسم جل کے 187 کے وقال بغویو قال ابن عباس من الملائکہ اللذین اکلو بی امور عرفهم اللہ عز و جل العمل بیہا بیارو سے ذکر کئی وی گورا وذكر في تاويل هذه الآيات وجوه أخر بناء على احتمال عقل من غير نقل من السلف قال البيزاوي هي صفات النفوس وفي آيات كي سنور احتمالات ستي نور وجوه ذكر دي وارا أغا على احتمال العقل من غير نقل من السلف چپاغي باند نقل السلف بالكل اشتري أغا سنگا لگا قاضي بيزاوي لكل دي چمدبرات النفوس فاضل مراد دي عقلا لکلی دلیل عقلی سرا اما نقل سلف پشتے نا امان دا نقل سلف محتاج خبر خلاص شو بیز دغت مزاری 187 دا تفسیری روح المعانی لکی آغا بلکل درشم جل تو رسید دی دی خیر سرا دی دی جکی لکی وَقَذَا فِي حَمْلِهَا عَلَى النُّفُوسِ الْفَازِلَا اِحَامُ سِحَةِ مَا يَزَمُوا كَسِي مِنْ صَحْفَةِ الْعَقُ اقول من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وانقاذ الغريب غريق وغير ذلك ولكي ترسوك دي نفوس فازله قد آت بان واخلي نبدي كي دا آغي قمقل خلق تايد كيگي دي قمقل خلق آغي قمقل خلق تايد كيگي چسوك اولياء پست مرغنا دي نظام عالم چلول کئی او تصرف کئی داوی دا قمقل خلق و نظریہ دا نو پا دی نفوس فاضل اغسطو سر دا قمقل خلق و تائید کی گئی روح المعنی پیزشتم و سفرہ او جلد دیر شم دے خود پریگ دا خود دی آیت لان دے وائے کنا ٹھیک شوان دی آیت لان دے مسلان شوان تاسو طولتا فاضل و قتل چمراتن ملائک تی اس دیجا کے زمان یا خلاصہ درتے ہیں منہ چور درتے ہیں عزیب انشاءاللہ خلاصی گرو نسبت تا تدبیر فرشتو تا دا نسبت مجازی دے زکر چی تدبیر دا پدرے قسم دے یو دے تدبیر تفویزی یو دے تدبیر تملیکی یو دے تدبیر تعمیلی سو تدبیر اشلا درشلا تدبیر تملیکی علیکم تصرف دا ملک تدبیر تملیکی دا اللہ سخا دے ٹھیک شو تا صورتی زر خیر زر خبر حکم بیات تائیدات رہا تدبیر تملیکی دا چا سخا دے اللہ سخا تدبیر تفویزی دیتا وہی چتے یو کار نشی کولے بلتا حوالہ کے دیتا تفویز وہی او تفویز الامر الالغیر دا دا مفوز زوف دے دا د سپارون کی کمزورتیا دا نو اللہ ملکن پخپل تصرف کئی اے تملیک چاہتا نہ دے ور کرے سو کے دا تصرف مالک کرے نہ دے تفویض الامور الی الخلق نہ دے کرے ٹھیک شو نئے تصرف تملیکی چاہتا ور کر دے اور نئے تفویضی ور کر دے ولی قرآن کریم راواڑا سورۃ یونس آیت نمبر 3 درم آیت برا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر اللہ تدبیر دا کار کئی کم تدبیر تدبیر تملیکی اللہ مالک دا تدبیر دے سورۃ رعد برا دیم نمبر آت کی لکھی کلو یجری لاجل مسمى یدبر الامر اللہ پاک تدبیر دا عالم سفلی اور عالم علوی کی یدبر الامر اللہ نظام چلی دبر او دی کتا سورۃ سجدہ گورا آیت نمبر پانچ یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ نظام چلی دا کارونو من السماء الى الارض دا اسمان نظم کتا اللہ نظام دا اسمان نظم کتا چلی آیتونو کراوے چی تدبیر دا عالم سو کئی بھئی اللہ اس وقت کہ دا تدبیر پسو قسم شا درے اے تملیکی اے تفویزی دا تملیک اللہ سوگ مالک کرے نہ رہے تفویض ہم اللہ نے کرے زکت تفویض دلالت کی پہ عجز باندی زیو کار نشم کولے نو تاتا حوالکم چو سداکار تمخ کی اکا نو دا زکت آتا حوالکم چو زکم زور شم کنا نو اللہ کو تفویض الامور الالخلق نکی علال الخلق والعمر وقت بیازت حدیث ہم چو من زاما ان اللہ تعالی ہاں جعل لأحد من الخلق شيئا من امره فقد كفر حدیث بدر تو من شان یو دریم نمبر تفویض پاتش تدبیر چاہے تو تدبیر تعمیلی تدبیر تعمیلی تدبیر دا مزدور اے تدبیر دا عمل دل تکم یو مدبرات امرم صفت فرشتو مدبرات دے نو دا تدبیر تک اے تملیکی نہ دے دا تدبیر تفویضی نہ دے بلکہ دا تدبیر تعمیلی دے تعمیلی پیجن ہے اے اللہ فرشتی پہ ڈپتے ہو لگی لاش و رزراخ کا دے راش دا ورز الافا اے خجی لاش دی سے روح راوڑا اے خجی لاش دا سے پوز نونی سے اٹھتے ہو غرضا اے خجی ٹھیک شو دا کا بدر کی جنگ نہ ہو کے لاش دی کافر کا پرے ہوا اے خجی فرشتی تدبیر کی خدا تدبیر تعمیلی خدمت لکمادت العمل بھی ہے العمل العمل بھی تفصیل ہوئی خدا تدبیر تعمیلی دے اما تفویضی نہ اما تملیکی نہ فالمدبرات امرا نسبت تدبیر الی الملائکہ نسبت مجاز دا نسبت مجازی دے چہ نسبت مجازی شہ وہ تدبیر تعمیلی شہ لا تفویضی ولا تملیکی خبر اخلاص ہو. اور شامی بھارت بدا تو پیش کما کہ نظر پنم دے مخلوق مانے حرام دے منہا انہو ان المیتا یتصرف دون اللہ و اعتقاد بذالک کفر کیا اس رہے ہوئی چھ دا مرے تصرف کو لشید اللہ اللہ نہ بغیر پدی نظام کائنات کے دا عقیدہ دا کفر دا شامی لکل دی عالمگیری لکل دی بہرائیت لکل دی سا خیال نہیں ہوتا فتاوہ کاملی ہم لکھ لی دین مراد تدبیر نہ کم تدبیر شا تعمیلی فرق لاشا زکا ما مانو کرا فل مدبرات امرا بیا انتظام کہ ان کی دبا دو کارنو دی انتظام کے لکا ڈوڑے پخے کے دا تفیزی تعمیلی لے وڑو ور کر دیتا پخوائے ٹپا ٹپا کھوائے دا تفیزی تعمیلی دے تیشو کا نا تملیکی نہ دے اور خوب دشائی زیب دشائی ہاں تیلی کیا دے دا یومت جفر راجفا اس کے آمد یومت جفر راجفا تو کلچبا الارزیگی اے الارزیگی الارزیگی الراجفا تو لرزی دن کی اللہ اللہ اے دیتا نفع اولاوی دا نفع اولا دا کلچ با نفع اولا کی گی تمام کائنات با اجر کی گی ہر شے با مرشی تتبو ہر رادفتو نرا ورپسی بشی تتبو ہا ورپسی بشی دے ہر رادفتو رست راتن کی نفع ثانیا دا دیم نفع دا اور نفع اولا سروار شے فوت شی نفع ثانی سروار سے باسی قلوب یوم ازن واجفا زنو پتا غرز باندے واجفتن درزیدن کی بھی درزیدن کی دار افسواروہا واجفہ کمزوری درزیدن کی افسواروہا سترگ دی خاشتن کتبی ضربت رزیگی سترگ با کتی اللہ یقولونا زد اپا منکرین بارے خا یقولونا ویدوی پا دنیا کی اینا لمردودنا فی الحافرہ ایو منگا خامخا واپس کرشیوی فی الحافرتی بزور حالت کی حافرہ زور حالت کفار بے خا منگ بیا دمر نہ پس بیا زور حالت ترازو یعنی بیا بجون دیکھی گو ایزا کننا آیستشو منگا عظاما نخیرا اڈوکی زار شوی نخیرا زار شوی اڈوکی قالو نبیا دیوی تلکا داوا پس کے دل زمن ازن پتا غواف کررتن راتلل دی خاسرتن تاوانی دا خزمگ راتلل تاوانی دی دا بطور استعزاو خا خا ندا خزمگ تاوانی سمانا اس پدی دنیا کی خومنگ ایدے کورنو کے زمنگا پلار نکم تول راشی نو پدی کور کی بچر تا سی دا ٹوخی مسخری وی خا خا دا راتل خزمگ دیر تاوانی دا و دا دم را خلق پدی کور کی زیگو یو مانا بلا مانا ازن کرتن دا راتل زمنگا خاسرتن دا خو بزم تاوانی زکا من خو دی رز لسکری جدی نو بیا خو بیا زم با دی تاوانی اللہ ایفا انما یزجرتن واحدا الکو دا قیامت چدے دا خو شرق یو دے زجرتن شرق دا خو شرق یو دے کل سیحا رازی کل زجر رازی سیحا چگی توی زجر شرق توی او دا دا صورت صافات کی دا مفسر قول ذکر کو ما من صحت الا فی ما من زجرت الا فیها صحت ہر شخص سر چغی خیال دکھے جدا سوری شوئی جدا یادا بودا سرے چی لرگی چی نسوئی غرب سر ہنوی زجرت واحدا دا بشرق یووی شرق یووی چگا یوا شرق یو چسو خدا شرق راشی فیضا غم بساہرہ پس پدا وقت دا خلق بھی پچکی المیدان الساہرہ پڑا گے بعد ساہرہ بالکل ہموار ازمکہ چکی المیدان ساہرہ پدی ڈاگ میدان زجر حل اتا کا حدیث موسیٰ یقین انتا تو قراغل دے پیغام دا موسیٰ علیہ السلام ازنا دا ربو چکل آواز کرو دے طرف دے دے بلوادی المقدس توا پگا میدان مقدس جنم توا دے مقدس صفت تو وادم دے او توا اسم المکان دے پزید اگا میدان مقدس چھ پزید توا دے اللہ و طویل اصحاب لارشا الہ فرون فرون تا انہو تغا دے سرکش شوی دے فقل ویدیتا حل لکا ارتا چونکہ دا چھ سبق آخر کی شنی بیا پاتی جی حل ینظرون کی مادر طویلو چھ حل پا استفامی امراضی حل پا معنی دا قد امراضی حل پا معنی دا طلب راضی دلتا حل پر ماند طلب دے او آیا وقتا طریقہ دے تبلیغ دا کنا حل لکا آیا غواری تو آیا طلب دیشتے الہ انتزکا پترف دیدی چھتا زان پاکی و آدی اکا او خیم در تلار الہ ربکا ستارب طرف تا فتخ شاہ چھتو یریگی شوق دیشتے چھ مسئلہ تا بیانکم فأراه الآية الكبرى وقل موسى عليه السلام ورتا نخي غتي غتي غتي غتي نخي فكذب تكذيبك فرعون ده موسى عليه السلام وعصى اور نافرمانی اکڑا فرعون ده الله یا سکنا كذب نسبت دروغ کو فرعون ده چا موسى عليه السلام تا وعصى نافرمانی اکڑا فرعون ده الله ثم ادبر بیائے شاکر دا ایماننا یسعا چی کوشش دا فساد کا اپزمکا یاسو قرطبی سراج المنیٹو لگی ادبران الایمان یسعا یعمل فی الفساد فی الارض یعمل فی الفساد فی الارض شاکر دا ایماننا نو کوشش دا فساد کا اپزمکا فحشرا فنادا آج کے تقدیم و تاخیر دیکھا اور نادا مؤخر کر دے اس رات پر فنادا نو خلق جمع کر آوازیو کو خلق تا فحشرا نو خلق جمع کرل فقالا نو چیغا اکرا انا ربکم الاعلا زستا سلوی ربی ما علی عزم اللہ فاخذ اللہ نو انی و اللہ دا فرعون نکال الاخرت والاولا نکال اے بی نکال اللہ او نکال عبرت تو ہوئی خدلت عقوبت دکھا نکال الاخرت اے بی عقاب الاخرت والاولا پس ازاد آخری او پس ازاد رنبنے بس اس دری سمانا دا وکی دا عام ترجمہ خدا دا الاخرہ عذاب آخرت والاولا اور عذاب رنبے دنیا نولیو اللہ دے پا عذاب دا آخرت او پا عذاب دا دنیا عذاب دنیا کی غرق شو عذاب آخرت کے با مبتلا کی گی یو لیکن سراج المنیر او تفسیر مزری نور مسلمانان علماء وی الاخرہ صفت تا قول آخر دے کلمہ آخرہ الاولا کل صفت تا کلمی اولا دے فرعون دو خبر کرے یو خبر دا کرے وا چ انا ربکم الاعلا ابل خبر کرے چ ما علمت لکم من الہ غیری سوی دو خبر او علماء لکی چ دی دو خبر پی منس کی صلیخ کال فرق دے یو ذلوی ما علمت لکم من الہ غیری قصص وارسو کی قصص آیت 38 ات دیشم یو ذلچ معلوم تلکم من الہ غیری اللہ نہ بغیر ما نہ بغیر بل الہ سو کو نشتہ دے نبی ارسو چانا ربکم الاعلا دا تو خبر دی تشوا اس دی دے کہ علماء لکی دا گورا چدا دی انشاءاللہ تسلی دوشی دا صفحہ 480 اللہ سلور ساتیا دل کی اولا خبر ما علم تو دا آخری خبر انا ربکم دا نمانو کا فاخذ اللہ انی و اللہ پاک دے نکال آخرتی اے بی عقوبت کلمت الاخرہ اللہ انی و دے پس ازا دا آخری کلمی چی انا ربکم الاعلا ویلو والاولا پس ازا دا رنبنے کلمی چی ما علم تو لکم من الان غیری ویلو دا تو خبر چی دی گم دی رکھو نو دی دوار خبر بان سزا وقت ملا شوا زندہ خبر آگا از سراج المنیر قرطبی او مظہری وغیر نور لکھ لے ان نفی ذالکا بشک اب دے کی دے برتن لے من یخشا لے پاس آگا چاچی ریگ دلانا اانتم اشد خلقا اللہ وی تلائل اقلیا اانتم اشد خلقا آیتا سو سخیے پر پیدائش کے امی سماو یا اسمان بنا چمن جوڑ کرے دے رفعا پورت جوڑ کرے دے منگا رفعا پورت جوڑ کر دے سمکا چت دے اسمان فسواہا نم بیابرا کرے دے وافتش لیلہا او تیار جن کرے دے منگا شپد دے اسمان واخرج زخاہا او اخکل دے منگ رنا دے اسمان ہا ہا ادنا ملابسط سفار دے والارزا اوزمکا بعد ذالکا بس دے طول مذکورنا دہا ہا منگا خورا کرے دا بس دہا تو ہوت ہوئی کہ نا بس دے نم خورا کرے دا یو یا بات مان دے ماں سر دے والارض از مکا ما ذالک دہا ہا سر دے نم خورا کرے دا یا والارض بعد ذالک کدا بعد تاقیبی ذکری دے پار دے نکے ترتیبی رتبی دے پارا زکا چز مکا خو پیدا مخی دا حضرت اچھا پھر یہ بات بھی سن لو زمین ہم نے ہی تو بچھائی ہے زمین ہم نے ہی تو بچھائی ہے پری پولی پختوں کی بسنگیں جڑی دام و خورا دازما کا خون منگئی خورا کرے دا دازما کا خون منگئی خورا کرے دا آخرج منہا ما آ اللہ وقت کے پہ دزما کا کی ابد دزما کی و مر آہا ورشو گانے دزما کی اب و خ گیا گانے والجبال ارسا اور گن اللہ پہ را اخی دی ارسا را خوش کری اے اخی دی پہ متاع لکم ولانعامکم نفد پہ دیکھ استاسو او استاسو ساورو فیضہ جا اتی طامت الکبرا پس چار کل راشی اتامت الکبرا لیا ہنگاما اتاما لیا ہنگاما لغت پہ اعتباس اتاما ستوئی ہر اگر سیلاب عظیم تا چار شے پزت کی واخلی لکھ اس دریا براشی کا نا خدا نخواستا دا تربیلی ڈیم را ماسی او دے کورونا جماعتونا خوڑونا کویان ہر سڈک ٹکی رائے تے تامت القبرا لوئی مصیبت سوا کے چراشی لویا ہنگامہ لوئی مصیبت یو میں تک انسان ماسا پتا کے وقت میں یاد کہ انسان آگاہ سیدھی کرو وہ بری ضلع جہیم او مقام بکرشی دوزخ لبن یرا لپات اگا چاچی وینی فما من تغا اگا چاچی سر کشی کرے وا او غور کرو جند دنیا فین الجحیم بشک دوزخ ہی المعوا دق زید پاتی کے دو دے دے دے وما من خافا ہر اگا سوچی ہر دلو مقام ربی دا ادری دونا مخامخ دا اقبل اللہ ونہ النسا او من کروزان الہوا بدعتنا فاشات نفسانیونا فین الجنتا ہی المعوا بے شک جنت زیدہ غیرے سبحان اللہ جنت پا دچاوی دنیا کی رچا پسر کی یروا چھتے اللہ پا دربار کی بودرے گا ما سبوے ما اور نفس اقبل دا خواشات نمنا کرو فین الجنت المعوا یسالونک سبحان اللہ تپوس کی دتانا ان سات بعد قیامت ایان مرسا چه کلبی ادری دل دا قیامت رسا ادری دل کنا والجبال ارسا پاس بی فی دی کلبی ادری دل دا قیامت فیما سبحان اللہ فیما پسکی انتا تا فیما انتا پسکی تا من ذکراها یاداشت رضی دا قیامتا تا پسکی پا یاداشت رضی دا قیامت قیامت رضی عدول دا خستاد ضروریاتنا ندی اے دا دا ارکان در سالتنا ندی الہ ربی کا پا طرف درستا منتحاها گرزی دل دا علم دا حقیدی اللہ منتحاها انتحا دا علم دا دیدا او انتہائی علم دا قیامت چاہ سکا دا اللہ سکا انما انت منذر بشکت یر ان کے من اغا چالرا یخشاها چیری گی دا قیامتا وکی دا کانہم گویا کی دا خلق یوم یرونا کلچوینی دی قیامت لرا یزنون فی المقدر کا یزنون دوی با گمان کی لم یلبسو چی وقت نبی تر کردوی دی دنیا کی الا شیطا مگر ما خامے او بوحاها یا چاش وقت دا چاش لبونه مشکل عشیوی دا زوان لما خام پوری زوحاوی سار تر زوال پوری یاد دا زوحا ستوی سار نا زوال پوری دیتیم تسوی زوحا عشیو ستوی من الزوالی الى المغرب دیتا سوی عشیوی زند پوش پی اس گورا لم یلبسو دی با اعتراف که جمع وقت نیتر کریں الا عشیہ مگر ماضی کرے او زہا یا زہا دیا شیے حاضم رشید راجی دیکھا نا او زہا یا زہا دیا شیے اس پہ اعتراض دے کہ زہا خود رضی نوی زہا خود آشیے ننی الگ زہا خود سان گرمی پوری او گرمی نہ پبر آشیے تو ہوئی زہا نسبت عشیت سنگوشا علماء ویچی دا نسبت زہا ہا عشیت شوی دے خب اعتباد ادنا ملابسط سرا ادنا ملابسط سا مطلب دے عشیت پا کمی رزی کیوا نو دی اگر رزی نزہا دا نمانا دا شو الا عشیتا مگر عشیت او زہا ہا یا زہا دی دقی رزی دا عشیت او زہا یا وقت زہا پہ مقدار دا وقت زہا دے رضی دا شیئے چکم رضی کیا شیئے وا دا دے رضی دا شیئے نا پہ مقدار دا زہا سا زہا ہا کی زمین اشیئت راجیشا او دا رجود زمین اشیئتا با اعتبار ادنا ملابسط لأن زہا ہا من یوم اشیئتی ہا از مفسری اسرار شو وقت توجیو سانی رماد شیخ او زہا ہا توجیو کنا زخا زخا سان گرمی پوری ہوئی دکھا وقت زخا مراد مانے گمان بکی دوی چنی دی پاتشوی دوی مگر عشیہ بس او زخا یا پا مقدار دا وقت زخا دا عشیینا یا مقدار دا وقت زخا دا عشیینا بلکہ زہا غسان غر زوان شو زوان مخام پر کو کافی ٹیم دے کنا تو دے عشیین دمر وقت لکہ دے زہا مقدار دمر سری ٹیم اس لاشو او زہا او مقدار وقت زہا من حاضر عشیی بس دے عشیین لگون دے ٹیم چند مقدار دے زہا دے سورت نازعات ممتاز پر ذکر دا صفات دا ملائکو پر نازعات اور سابقات اور ناشتات ٹھیک شو سورت ممتاز ہو تو ذکر داغ دو نفخو راجفا اور رادفا راجفا اور رادفا چلا چتن مخرا رہے سورت ممتاز ہو تو ذکر دا عذاب فرعون تھا بنکال الاولا بنکال آخر والاولا سرا اور داریں گے سورت ممتاز ہو تو ذکر دا طامت الکبرا سرا طامت الکبرا سرا اور سورت ممتاز ہو فذکر دا فذکر دی عشیے او دا زہا سرا سورت ممتاز ہو فذکر دا عشیے او دا زہا سرا راش بانگو ہے اللہ ولی عبسا و تولا مصفی ترتیب کی اتیا نمبر دے پس تو سورت نازعات نا اور نزولی ترتیب کے سلیرشتم نمبر دے پس سورت النجم نا ربط دی سورت ما سبق سرا ہر کلاچ سورت نازعات کے اس بات قیامت پہ شواہد اش پدی سورت کے تخزیز اور ترغیب دے بیان دا مسئلے دا قیامت دارنگی سورت نازعات کے دلائل عقلیہ علوی بیان دل دلائل عقلیہ علوی انتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکا فسواها دل تک فلینظر الانسان الى طعامه دلائل عقلیہ سفلی بیانے گی توجہ ہے سورت نازعات کے دی ذکر دے اور سرکش ہو چاہ فرعون دے سورت عبسا و تولا کے عبسا و تولا سورت کے ذکر دے او تابدار دے جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم دے سورت نازعات کی ذکر ہو فیضا جا ات طامت القبرا دل تبراشی فیضا جا ات سواہ فیضا جا ات سواہ بس التو قلوب یوم عظیم واجفا اتم کے قلوب یوم عظیم واجفا دلتو یفر المرء من اخی و امی ہوا بھی زرن بن حاد درزی دن کی چہ درزی کی با ہر یو با پخپل غم خطلی دلتو فین الجنت یلم آوا اما من تغا واصل حیات الدنیا فین الجحیم یلم آوا دا دوزخی زی دو کافر زی دوزخ دے دا مومن زی جنت دے دل تاخیر کی ہوئی وجوہ یوم ازن علیہا غبرا وجوہ یوم ازن مصفرا ٹھیک شوا آل تک دے تواغی زے دوزخ دے دل تے تواغی مخبتک توری آل توی چکم سے اللہ نیری کی داغی زے جنت دے دل تے جنتی مخبتک سپینی تفصیل دیکھا سورت پا سلور امور بان مشتمل دے رنبے مسئلہ ابتدا دو سورت نا ترش پارسم آیتا پورے تفسیز علت تبلیغ او صفات تا صحابہ اکرام قتل الانسانونا دروشتم آیتا پوری زجر پا انسان سلیرشتم آیت پر یند انساننا تر آغا فیضا جاعت السواخا دری درشم پوری دلائل عقلیہ سلور درشم تر آخر پوری تخویف اخروی دا قیامت او دو ڈلو حال بس خبر اخلاص تھا مسئلے تو وقت کیا نبی علیہ السلام ناست کفار یو گرو یو جماعت راگے حضرت سے خبر کو لی آئی خوشحال ہو چی داخل اب اسلام قبول کی ناسا پوری نے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا راگے رنگ دیکھو دی تو پتہ نہ ہوا مراد لو سرویس خبر تپوس مسئلے تپوس شروع کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت لگ پریشان شا چی دی سلیلہ کو پکارو چی دی لگ ناسوے بیاد مجلس جائزے آغستے وے او دیگین پستے تک پوس کرے وے حضرت تا خفقان دیو جنا سا ٹھیک شا تریو دے اچھلے تریو دے ہاں ندے تریو کانا سنگا تریو دے بس صرف ترگی پٹی کری او چہرہ مبارک بلخوا کر بس اللہ یو عباسا و تولہ انجاو لاما بس تنبیر آلا دینا معلوم شوا دا قرآن دا طالب مقام فرمان دا چمنگ دا قرآن واقعی طالبان شو اللہ خود دا منگ دا قرآن طالبان کی اللہ کریم دا مسیح طالبان کی او مقام دا طالب معلوم شو او دی سرسر شان صحابم ذکر کی گئی اس وقت دا عباسا خفشو سر خفشو وتولا مقبل خواک دا بنوے لکاغ سری چی لکلی پا تفیم القرآن کی چا باسا تیوری چاڑی تیوری چاڑی اچلے تریو کا مقبل خواک توبا توبا عباسا خفشو اظہار دا خفکانیو کا وتولا مقبل خواک انجا اہل آما تو دے خبر چراغل ورت جوڑن قرآن پاک چلے آزاد ذکر کی کلا مذمت تے پارے کلا حقیقت تے پارے کلا مدح تے پارے دا مدح دا راغل و تا سخڑن دا مدح دا سمر لرنیو قرآن دے پارا راغیا غمڑن راغلے اس قرآن دا گران دا ہوئی نو وہ خیار ہوئی خیار نہ ہوئے اجما تو چاہتا ہوا راغل ہو